Paulus spricht von der Fürsorge Gottes für die Knechte Gottes. Paweł dalej mówi teraz o trosce Bożej, jeśli chodzi o sług Bożych. Er hatte gezeigt, dass das im irdischen Leben ganz normal ist. Pokazał, że Bóg troszczy się o nas w życiu codziennym, ziemskim. Und jetzt ab Vers 9 zeigt auch, dass das im Gesetz verankert ist. I teraz pokazuje od 9 wiersza, że to nawet i w zakonie już było zakotwiczone. Und da haben wir ein ganz interessantes Beispiel zu Anfang. Bardzo ciekawy przykład tu stosuje. Du sollst den Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Że młócącemu wołowi nie związuje się pyska. Diese Stelle wird in 1. Timotheus 5 auch nochmal zitiert. Ten cytat znajdujemy jeszcze raz w 1. Tymoteuszu, 5. rozdział. Da haben wir das in Vers 18. 18. wiersz. Lies doch mal bitte den Vers. Młócącemu wołowi nie zawiązuj pyska oraz godzien jest robotnik zapłaty swojej. Das ist deshalb so interessant, weil hier in diesem Vers zusammengeführt wird eine Stelle aus dem 5. Buch Mose, 5. Mose 25 und dann aus Lukas 10. To jest dlatego ciekawy cytat, bo tutaj podane są w jednym zdaniu cytaty z Starego Testamentu, z Mojżesza i z Nowego, z Łukasza. Also als Paulus den ersten Timotheusbrief schrieb, gab es schon das Lukas-Evangelium? Więc gdy Paweł pisał list do Tymoteusza, musiało już istnieć Ewangelia Łukasza. Und er erklärt, die Schrift sagt. I mówi tym samym, Pismo mówi. Genauso wie die fünf Bücher Mose. Schrift heißt Wort Gottes ist, genauso ist das Lukas-Evangelium Schrift, das heißt Wort Gottes. Więc czyniąc to i nazywając te dwa cytaty Pisma, tym samym ogłasza, że tak jak Stary Testament jest Pismo, to znaczy Słowo Boże, tak samo też i Ewangelia Łukasza jest Pismo, Słowem Bożym. I tak wiemy, że to należy do Biblii. Gott beweist sich selbst. W taki sposób Bóg udowadnia swoje Słowo. Eine Schriftstelle ist zur Ergänzung der anderen gegeben. Jedno miejsce potwierdza drugie. Und geistige Menschen haben immer verstanden, was zu dem Wort Gottes gehört und was nicht dazu gehört. A duchowi ludzie w taki sposób zawsze rozumieli i dobrze oceniali, co należy do Biblii, a co nie. Die Apokryphen zum Beispiel gehören nicht zum Wort Gottes. Na przykład księgi apokryficzne nie należą do kanonu Słowa Bożego. Aber hier zeigt die Schrift, dass Paulus Lukas, das Lukas-Evangelium klar als Schrift anerkennt. W tym wierszu w liście do Tymoteusza Paweł wyraźnie pokazuje, że te dwa księgi na przykład należą do Słowa Bożego. Und ist das nicht großartig, wenn man in der Schrift nachguckt, wie der Schöpfer für die Schöpfung sorgt? I nie jest to czymś cudownym widzieć, jak Stwórca stara się o swe stworzenie? Er hört das Schreien der jungen Tiere. On słyszy wołanie młodych zwierząt. Er gibt ihnen die Speise zur rechten Zeit. Daje im pokarm w stosownej porze. Im Gesetz hat er da schon Anordnungen für gegeben. On już w Starym Zakonie dał do tego prawa ustawienia. Weil er gerne auch hat, dass der Mensch für die Tiere sorgt. Bo Bóg mile to widzi, gdy człowiek dba o zwierzęta na przykład. Und wenn wir Menschen schon für die Tiere sorgen sollen, a gdy my ludzie już mamy starać się o zwierzęta, wie viel mehr sollten wir für die Knechte des Herrn sorgen? To tym bardziej powinniśmy się starać też o sług Bożych. Aus Matthäus 6 will noch eine Stelle lesen. Przeczytamy jeszcze z Mateusza 6 rozdział. Da wird auch von der Fürsorge Gottes gesprochen im Hinblick auf die Vögel. Matthäus 6, Vers 26. W 26. wierszu jest mowa o troskę Bożą dotyczące ptaków. Spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją ani żną, ani zbierają do gumień, a Ojciec wasz niebieski żywi je. Gott ist souverän, die Schöpfung zu erhalten. Bóg jest suwerenny podtrzymywać stworzenie. Und so wird er jeden Menschen auch erhalten. I tak będzie podtrzymywał też i nas, besonders die Gläubigen. Szczególnie wierzących. Deshalb fragte, ist Gott für die Ochsen besorgt? Dlatego zadaję to pytanie, czy Bóg czy Bóg to mówi ze względu na woły, lub troszczy się o woły? Koniec 9 wiersza. Nein, er sagt, er ist um unseretwillen besorgt. Nie mówi, on jest lub troszczy się szczególnie o nas. Czy nie mówi tego raczej ze względu na nas? In 1. Petrus 5 kennen wir auch die Stelle, in dem ihr alle eure Sorge auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. 1. Piotra, 5. rozdział, Pan mówi, rzucając wszelkie troski na niego, bo on troszczy się o was. Da heißt es bei uns in der Fußnote, ihm liegt an euch. W niemieckim tłumaczeniu jest, jak się to mówi? Przypis, który mówi, że jemu zależy na nas. Gott denkt nicht nur an die Tiere, sondern er denkt auch an die Glaubenden. Więc Bóg nie myśli tylko o zwierzętach, ale też o wierzących. Und so will Gott immer für die Seinen sorgen. I w taki sposób Bóg zawsze chce dbać o swoich. Wie hat Gott denn für Elia gesorgt? Jak Bóg na przykład karmił Eliasza? Ja, das war eine ganz spannende Sache, nicht? To była naprawdę ciekawa rzecz. Er musste im Auftrag Gottes an den Bachkrit gehen. Zgodnie z zleceniem Bożym miał pójść do tego potoka, do potoku Krit. Gott in der Einsamkeit seinen Knecht versorgt. I Bóg w jaki sposób karmił tam w samotności tego sługę? Auf ganz unnatürliche Art und Weise. W bardzo nienaturalny wręcz sposób. Gott schickte die Raben. Bóg posłał kruki und versorgte den Knecht dort. I karmił w ten sposób tego sługę. Und dann gab es hinter am Bachkrit nicht mehr genug zu trinken. Ale w pewnym momencie ustała płynąć woda. Da musste der Prophet weiterziehen im Auftrag Gottes. Wtedy Bóg mówił do niego, idź dalej. Wem benutzt er da? W jaki sposób to mu przekazał? Kogo użył, żeby mu to powiedzieć? Eine Witwe, eine Ausländerin, auch völlig unnatürlich. Wdowę, która była obcokrajową osobą, bardzo nietypową rzeczą eine działania Bożego. Eine Witwe hat sowieso nicht viel. Bo po pierwsze, wdowa nie miała wiele, nie posiadała und, wiele. Und dann war es noch eine Ausländerin. I jeszcze była to osoba obca. Dann gab es noch eine Situation, wo auf außergewöhnliche Weise versorgt wurde. I nastała jeszcze kolejna sytuacja, gdzie w bardzo nienaturalny sposób Eliasz został nakarmiony. Da war unter dem Gitzestrauch. Leżał pod tym krzewem. Da kam der Engel Jehovas, der Jesus selbst. Anioł Pański, Pan sam stanął przy nim. Ja, der sorgt für die Seinen. Tak, Pan karmi swoich. Manchmal durch Tiere. Niekiedy przez zwierzęta. Manchmal durch Witwen, die ganz wenig haben. Niekiedy przez wdowy, które same posiadają niewiele. Und manchmal nimmt er das selbst. A nieraz sam to czyni. Das tut er im Hinblick auf die natürlichen Dinge. Czyni to, jeśli chodzi o nasze naturalne potrzeby. Das tut er auch im Hinblick auf die geistigen Dinge. Ale też, jeśli chodzi o duchowe potrzeby. Nein, Gott ist besorgt für uns. Nie, Bóg troszczy się o nas. Und dann zeigt er, dass wir auch auf Hoffnung arbeiten können. Dalej mówi tutaj w naszym rozdziale, że wo haben wir das? Vers 10 in der Mitte. Der Flügende arbeitet auf Hoffnung. Tak. Że oracz winien orać w nadziei. Jetzt könnte sich der Knecht sich große Sorgen machen. Wie soll das morgen sein? Sługa mógłby się martwić o jutrzejszy dzień i powiedzieć, jak to będzie jutro. Ein Gott sagt. Ale Bóg mówi. Ich will dich nicht versäumen. Ja cię nie opuszczę. Und dich nicht verlassen. I cię nie zapomnę. Du bist als Knecht nie allein. Ty jako sługa nigdy nie jesteś sam. Wenn du auf meinen Wegen gehst. Jeśli będziesz kroczył po moich drogach. Und die Hilfe kommt immer zur rechten Zeit. A pomoc zawsze nadchodzi w stosownej porze. Und du darfst deshalb, weil du das weißt, a ponieważ to wiesz, auch durchaus hoffnungsvoll nach vorne gucken. Z pewnością możesz też spoglądać z nadzieją w przód. Wir haben als Gläubige eine berechtigte Hoffnung. Jako wierzący mamy usprawiedliwioną, usprawiedliwioną nadzieję. So ist das im irdischen Bereich. Tak jest w ziemskich sprawach. Der Flügende, das ist der Erste, der auf dem Feld etwas tut. Bo najpierw czytaliśmy o tym, który ora, który pracuje na polu. Dann kriegt er noch nicht zu essen, ne? On pracując nie otrzymuje od razu jedzenia. Aber er hat die Hoffnung, irgendwann mal etwas zu bekommen. Ale pracując ma nadzieję, że kiedyś będzie miał coś z tego do jedzenia. Und dann das nächste Beispiel, der Dreschende. Dalej widzimy o mucarzowi. Das ist das Letzte, was man gewissermaßen macht. To jest to, co się robi na końcu całej tej kolejności prac. Und dann geht das zum Müll und wird dort gemahlen. I wtedy to, co zostało tam wymucone, idzie do młynu, jest mielone i mamy z tego na przykład mąkę. Ganz gleich, ob wir, ich wende das jetzt mal an, im Bereich Evangelium arbeiten. To jest tak samo też, obojętnie, czy w dziele Ewangelii. Oder als Hirt und Lehrer arbeiten. Albo czy pracujemy jako pasterze. Wo schon gewisses Wachstum ja da ist. Gdzie może już widzimy pewien wzrost. Wir dürfen immer Hoffnung haben, dass der uns zu seiner Zeit auch versorgt. Zawsze możemy mieć tą nadzieję, że Pan będzie o nas dbał. In Vers 11 wird gezeigt, dass das Natürliche eine Ebene ist und das Geistliche eine Ebene ist. W 11 wierszu widzimy, że naturalną rzeczą jest pewną płaszczyzną i duchową stroną jest pewną płaszczyzną tutaj wymienioną. Paulus hatte ihnen das Geistige gegeben, das Wertvollere gegeben. Paweł dał im na przykład tą duchową stronę. Aber er wäre durchaus auch berechtigt gewesen, das Irdische, das Fleischliche zu ernten. Ale miałby teoretycznie też prawo rządzić tą materialną stronę, to znaczy pomoc otrzymać ze strony Koryntów. Und dann sagt er in Vers 12, wenn andere dieses Rechtes an euch teilhaftig sind. W 12 wierszu mówi, jeżeli inni roszczą sobie prawo do was. Da waren also Männer, die von den Korinthern unterstützt wurden. Więc widocznie, najwyraźniej było tak, że byli inni mężowie, którzy otrzymywali pomoc materialną ze strony Koryntów. Die haben gesagt, wir sind ganz wichtige Männer. Ci mówili do nich, my jesteśmy bardzo ważnymi sługami. Ihr müsst uns unterstützen. Koniecznie musicie nas wspierać. Und die Korinther haben das gemacht. I Koryntianie to czynili. Sie haben gar nicht unterschieden, ist das ein geistlicher oder ist das kein geistlicher. W ogóle nie rozróżniali, czy to była duchowa osoba, czy nieduchowa. Das mögen durchaus Gläubige gewesen sein. Może byli to naprawdę wierzący ludzie. Aber bei Paulus hatten sie Schwierigkeiten. Ale jeśli chodzi o Pawła, to nagle mieli problem z nim. Sagten sie, das ist ja gar kein richtiger Apostel. Mówili, chyba to nie jest prawidłowy apostoł. Jakie smutne. Aber Paulus steht über den Dingen. Ale Paweł się wynosi nad to wszystko. Er wusste, der Herr sorgt für mich. Wiedział, że Pan o mnie ma staranie. Er wusste, ich bin frei. Wiedział, że jest wolny. Ich bin an keinen Menschen gebunden. Nie jestem przywiązany do nikogo. An für sich hätten sie ja Paulus und Barnabas viel mehr unterstützt werden müssen. Tak, po ludzku mówiąc, Paweł i Barnaba musieli otrzymać o wiele więcej pomocy materialnej. Aber Paulus sagt, wir haben von diesem Recht keinen Gebrauch gemacht. Ale Paweł mówi, że nie korzystali z tego prawa. Vor dem Herrn hatten wir ein Recht. Przed Panem mieli Unterstützung anzunehmen, żeby otrzymać wsparcie. Aber sie waren genauso frei, auf das Recht zu verzichten. Ale taką samą wolność mieli, żeby zrezygnować z tego prawa. Es ist so schön, die Gesinnung des Knechtes des Herrn hier zu sehen. Tu widzimy właśnie usposobienie tego sługę Pana. Er sagt, wir ertragen alles. Mówi do nich dalej, że wszystko znosimy. Was gab ihm die Kraft, alles zu ertragen? Co dawało mu siłę wszystko znosić? Was gibt dir die Kraft in deinem Dienst? Co tobie daje siłę w służbie twojej? Paulus sagt alles, das geht ja sehr weit. Paweł mówi wszystko, a to sięga bardzo daleko. Er sagt, um dem Evangelium des Christus kein Hindernis zu bereiten. Aby żadnej przeszkody nie stawiać Ewangelii Chrystusowej. Hier wird das Evangelium so gesehen, als ob das eine Person wäre. Tu Ewangelia jest przedstawiona tak, jakoby była osobą. Das Evangelium ist hier an der Stelle das, was Paulus darunter versteht, das ganze Evangelium. Ewangelia ma tu na myśli całą treść Ewangelii, tak jak Paweł to przedstawia. Römer 1 spricht er davon. Już Rzymian 1 o tym mówi. Und auch Römer 16 spricht er davon. I Rzymian 16. Es ist nicht nur die Lehre, wie ein ungläubiger Mensch ein Christ wird. Ewangelia nie zawiera tylko treść o tym, jak niewierzący staje się wierzącym. Sondern in Römer 16 wird auch gezeigt, dass das Evangelium sogar noch ein Hinweis auf die Versammlung enthält. Ale w Rzymian 16 czytamy na przykład, że Ewangelia zawiera nawet treść o zgromadzeniu. Ich ertrage alles oder wir ertragen alles, um dem Evangelium des Christus kein Hindernis zu bereiten. Wszystko znosimy, aby żadnej przeszkody nie stawiać Ewangelii Chrystusowej. Das Evangelium des Christus heißt deshalb Evangelium des Christus, weil es das Evangelium von dem Verherrlichten ist. A Ewangelia tu w tym miejscu jest nazywana akurat Ewangelia Chrystusowa, ponieważ zawiera treść o Nim, Panu Jezusie, który jest uwielbiony. Er ist der Mittelpunkt des Evangeliums. On jest centrum tej Ewangelii. Und so verstehen wir sehr gut, dass Paulus hier, geleitet durch den Geist Gottes, einfach von einer Person spricht. Dlatego dobrze rozumiemy, dlaczego Paweł tu, kierowany przez Ducha Świętego, mówi o pewnej osobie. Die Person des Herrn Jesus und das, was ihr mit ihr verbunden war, war für ihn so wichtig. Osoba Pana Jezusa i wszystko, co z Nim było związane, było dla Pawła tak ważne, dass er alles, was hinderlich sein konnte, hinwegtun wollte. Że wszystko, co stało na przeszkodzie, usuwał z swego życia. Vers 13. 13. Wiersz. Wisst ihr nicht, dass die, die mit den heiligen Dingen beschäftigt sind, aus dem Tempel essen? Czy nie wiecie, że ci, którzy służbę w świątyni sprawują, ze świątyni żyją? Jetzt hat er wieder ein Beispiel aus dem Alten Testament vor seinem inneren Auge. Znowu w myślach ma teraz przykład Starego Testamentu. Die Leviten nicht den Zehnten ins Haus Gottes. Nein, das Volk Israel war verpflichtet, den Zehnten für die Leviten zu geben. Lud Boży, Izrael, w Starym Testamencie miał obowiązek przynosić dziesięcinę do świątyni, żeby lewici z tego mogli żyć. Und die Priester bekamen etwas davon. Kapłani otrzymali część. Und die Priester bekamen auch von gewissen Opfern etwas. I kapłanie otrzymywali też część z ofiar. Die Priester waren mit den heiligen Dingen beschäftigt. Kapłani byli zajęci wyłącznie tymi świętymi rzeczami. Und somit haben die auch davon gegessen, was in den Tempel gebracht wurde. I dlatego prawo mieli, żeby jeść z tych rzeczy, które były przynoszone do świątyni. Dass die am Altar dienen, mit dem Altar teilen. Że ci, którzy ołtarzu służą, cząstkę z ołtarza otrzymują. 13 wiersz. An dem Altar, da wird Gott Lob, Dank und Anbetung dargebracht. Przy ołtarzu, to mówi do nas o miejscu, gdzie składamy Bogu dziękczynienie, uwielbienie. Das erinnert uns an das Kreuz von Golgatha. Przypomina nam to krzyż Golgoty. Und an die Person des Herrn Jesus. I osobę Pana Jezusa. Und diejenigen, die ein besonderes Teil daran haben. I ci, którzy mają cząstkę w tej sprawie. Die sollten also jetzt auch ganz, wurden ganz besonders damit unterstützt. W szczególny sposób byli wspierani tą rzeczą. Und jetzt hat er in Vers 14 eine Schlussfolgerung. W 14 wierszu teraz pokazuje pewną konkluzję, pewien wniosek. Im Hinblick auf die Versorgung der Diener des Herrn. Jeśli chodzi o karmienie sług Bożych. So hat auch der Herr für die, die das Evangelium verkündigen, angeordnet vom Evangelium zu leben. Że Pan, który powołał takich służyć w Ewangelii, nakazał, żeby ci, którzy służą w Ewangelii, żyli z niej. Also im Alten Testament war es so, dass die Leviten und die Priester unterstützt wurden. Więc w Starym Testamencie było tak, że kapłanie i lewici wspierani byli. Und heute ist es so, dass auch die Knechte, die das Evangelium verkündigen, unterstützt werden sollen. A dzisiaj jest tak, że słudzy, którzy na przykład głoszą Ewangelię, też otrzymają wsparcie. Und jetzt zeigt er in Vers 15, wie er dazu steht. A teraz w 15 wierszu Paweł pokazuje, co on o tym wszystkim sądzi. Zuerst hat er die Rechte des Dieners vorgestellt. Najpierw przedstawił prawa sługi. Und das haben wir genauso in Kapitel 8 gesehen. Dokładnie to widzieliśmy też w 8 rozdziale. Erst grundsätzliche Dinge. Najpierw takie zasadnicze aspekty. Und dann sagt Paulus. A dalej Paweł mówi. Ich verzichte. Ja sam, jeśli chodzi o mnie, rezygnuję. Als Knecht des Herrn hatte er auch das Recht. Jako sługa Boży też posiadał prawo. Auf sein Recht zu verzichten. Mianowicie prawo rezygnować z swojego prawa. Wie selbstlos war dieser Mann. Jaki totalnie bezinteresowny był Paweł. Wie viel können wir von ihm lernen? Ile możemy się nauczyć od niego? Wie oft suchen wir etwas für uns selbst? Jak często szukamy dla siebie samych? Das war nicht bei Paulus so. Tak u Pawła nie było. Und das war erst recht nicht bei dem Herrn Jesu. I już w ogóle tak nie było u Pana Jezusa. Er sagte, ich habe von keinem dieser Dinge Gebrauch gemacht. Paweł mówi tutaj, że z żadnej z tych rzeczy nie korzystałem. Wir lesen mal Apostelgeschichte 18. Przeczytamy z Dziejów Apostolskich 18 rozdział. Die ersten drei Verse. Pierwsze trzy wiersze. Potem opuścił Ateny i przyszedł do Koryntu. Tam natknął się na pewnego Żyda imieniem Akwila, rodem z Pontu, który świeżo przybył z Italii, i na Pryscylę, żonę jego, dlatego że Klaudiusz zarządził, aby wszyscy Żydzi opuścili Rzym i zbliżył się do nich. A ponieważ uprawiał to samo rzemiosło, zamieszkał u nich i pracowali razem. Byli bowiem z zawodu wytwórcami namiotów. Also auch als er nach Korinth kam, hat Paulus erstmal gearbeitet. Więc nawet kiedy przyszedł do Koryntu, Paweł najpierw pracował swoimi rękoma. Ein Knecht des Herrn hat das Recht zu arbeiten. Sługa Boży ma prawo pracować. Und hat auch das Recht nicht zu arbeiten. I ma też prawo nie pracować. Nicht zu arbeiten heißt keiner irdischen Aufgabe nachzugehen, sondern ganz für den Herrn da zu sein. A nie pracować to znaczy nie wykonywać zawód ziemski, lecz zupełnie służyć Panu. Und selbst bei den Korinthern hat er zu Anfang mit seinen Händen gearbeitet, um nicht irgendeiner Person Schaden zufügen. A w Koryncie nawet Paweł najpierw, kiedy przyjechał, służył, żeby nikomu nie wyrządzić żadnej szkody. Gerade die machen ihm jetzt die Vorwürfe. A teraz oni, wśród których on tak pracował, teraz mu zarzucają takie rzeczy. Kapitel 20. Wie war es denn bei den Ephesern? Jak było wśród Efezów? Dzieje Apostolskie 20. Apostelgeschichte 20, Vers 34. 34 wiersz. Sami wiecie, że te oto ręce służyły zaspokojeniu potrzeb moich i tych, którzy są ze mną. 35 wiersz. W tym wszystkim pokazałem wam, że tak pracując należy wspierać słabych i pamiętać na słowo Pana Jezusa, który sam powiedział, bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Auch da hat er nicht die Unterstützung angenommen. Też i u nich wśród Efezów nie przyjął wsparcia materialnego. Ganz, ganz fleißig gearbeitet. Totalnie pilnie sam pracował na swoje potrzeby. Vielleicht noch eine dritte Stelle, 2. Thessalonicher 3. Jeszcze trzecie miejsce z 2. Thessaloniczan 3 rozdział. Vers 8. 8 wiersz. Ani też u nikogo nie jedliśmy darmo chleba, ale w trudzie i znoju we dnie i w nocy pracowaliśmy, żeby dla nikogo z was nie być ciężarem. Auch dein Thessalonich hat er einfach schwer gearbeitet. Nawet i w Thessaloniczan ciężko pracował. Gleichzeitig hat er das Evangelium verkündigt. Równocześnie głosił Ewangelię. Und er hat intensiv gebetet. I równocześnie modlił się. Er hat intensiv als Hirte und Lehrer gearbeitet. Równocześnie pracował jako pasterz i nauczyciel. Wie fleißig war dieser Mann. Jak pilny był ten mąż. Und er hatte gezeigt, i pokazał, das sagt Apostelgeschichte 20, geben ist seliger als nehmen. I sam, tak pilnie pracując, pokazał innym, że dawać jest bardziej wartościowe niż brać. Denn es wäre besser für mich zu sterben, als dass jemand meinen Ruhm zunichte machen sollte. Teraz wracając do naszego rozdziału, mówi, że am Ende von Vers 15. Koniec 15 wiersz. Wolałbym raczej umrzeć, niż żeby ktoś miał mnie pozbywać tej chluby. Pozbawić. Sucht er jetzt seinen Ruhm als Person? Czy szuka własną chwałę? Nein, er war sehr selbstlos. Nie, on był bardzo bezinteresowny. Er war Apostel. Er war ein Gesandter. Był apostołem, był posłańcą. Und der Herr hat ihm gesagt, hör mal, von diesen Geschwistern ist es besser, nichts anzunehmen. A Paweł, albo Pan powiedział Pawłowi w tym przypadku, że słuchaj, od tych wierzących lepiej nic nie przyjmuj. Das ist förderlich für das Werk des Herrn. Będzie to bardziej owocne dla dzieła Pana. Das ist förderlich für die örtliche Versammlung. Będzie to bardziej skuteczne dla zgromadzenia w tym miejscu. Und indem er verzichtete, i rezygnując w tym miejscu, ehrte er seinen Herrn. Wielbił swojego Pana. Denn er wusste, wenn die Geschwister mich nicht unterstützen, der Herr wird immer für mich sorgen. Bo wiedział, że jeśli ci wierzący nie będą mnie wspierali materialnie, to w tym przypadku, bo Pan tak chciał, Pan się będzie o mnie troszczył i to będzie ku czci Pana. Wir haben das ja bei Elia gesehen. Widzieliśmy to w przypadku Eliasza. Vers 16. 16 wiersz. Wenn ich das Evangelium verkündige, so habe ich keinen Ruhm, denn eine Notwendigkeit liegt mir auf. Bo jeśli Ewangelię zwastuję, nie mam się czym chlubić, jestem bowiem dla mnie koniecznością. Tak. Paulus fühlte sich verpflichtet, das Evangelium des verherrlichten Herrn zu verkündigen. Dla Pawła było to obowiązkiem, koniecznością głosić Ewangelię. Die Aussätzigen, zweite Könige, die sagten, schweigen wir, so wird uns Schuld treffen. Ci trędowaci z drugiej królewskiej, czwarty rozdział, mówili, że jeśli my będziemy milczeli, to wina nas spotka. Wir haben alle als Wiedergeborene eine heilige Verpflichtung, das Evangelium zu verkündigen. My wszyscy jako nowo zrodzeni mamy obowiązek głosić Ewangelię. Sicherlich nicht in dem Charakter, wie das ein Evangelist tut. Może nie w tym charakterze, jak czyni to klasyczny ewangelista. Wir kennen alle die Geschichte von dem Besessenen, Markus 5. Znamy wszyscy historię o opętanym w Ewangelii Marka, 15 rozdział. Der sollte auch nicht das Evangelium verkündigen. On też nie miał głosić Ewangelię. Der wollte gerne bei dem Herrn Jesus bleiben. Chciał pozostać przy Panu. Und der Jesus hat gesagt nein. A Pan powiedział nie. Geh nach deinem Haus, erzähl den Deinen, was der Herr an deiner Seele getan hat. Idź do domu swego i opowiedz domownikom twoim, co Pan uczynił w twoim życiu. Einfach ein Zeugnis ablegen, das kann jeder, dass wir einmal blind waren, um nach, mit Johannes 9 zu sprechen. Po prostu złożyć proste świadectwo i aber powiedzieć naszym bliskim, że byliśmy kiedyś niewidomi, ślepi. Das wir jetzt sehen. A teraz duchowo widzimy, dass er Jesus unsere Schuld gesühnt hat. Że Pan zapłacił za naszą winę. Dass wir wissen, dass wir auf ewig gerettet sind. Wiemy, że na wieki jesteśmy zbawieni. Also auf der einen Seite liegt ihm eine Notwendigkeit auf. Więc z jednej strony odczuwał pewną konieczność. Und wehe, wenn ich das Evangelium nicht verkündige. Biada mi, jeśli nie będę zwiastował Ewangelię. 2. Korinther 5 hat er drei Gründe aufgegeben, warum er das Wort verkündigte. W 2. Korinthian 5 rozdział pokazał trzy powody, dlaczego głosił Ewangelię. Die Liebe des Christus drängt uns. Po pierwsze, miłość Chrystusowa ogarnia nas. Da wir den Schrecken des Herrn kennen, überreden wir die Menschen. Po drugie, znając gniew Boży, namawiamy ludzi. Und wir haben den Dienst der Versöhnung empfangen. A po trzecie, otrzymaliśmy służbę pojednania. In Vers 17 sagt er, wenn ich dies freiwillig tue, so habe ich Lohn. 17 wierszu w naszym rozdziale mówi: jeśli czynię to dobrowolnie, wtedy mam zapłatę. Der Jesus freut sich, wenn wir freiwillig das tun. Pan cieszy się, gdy my działamy dobrowolnie. 1. Petrus 5 wird auch von der Freiwilligkeit gesprochen. 1. Piotra 5 też jest mowa o takim dobrowolnym działaniu. Da sind es die alten Männer, die aufgefordert werden, den Ältestendienst in Freiwilligkeit. Tam jest mowa o starszych braci, którzy zachęcani są wykonywać służbę starszych. Wenn einer etwas freiwillig tut, aus Liebe tut, dann merkt man das. Jeśli ktośkolwiek czyni coś dobrowolnie, z chęci, to jest to odczuwalne. Und das will der Herr sogar belohnen. I Pan wynagradza takie działanie. Aber wenn er unfreiwillig tätig wird. Ale jeśli ktoś działa niedobrowolnie, das kann auch sein. Też tak może być. Wir haben gesehen, eine heilige Verpflichtung war da. To widzimy, że w przypadku Pawła on odczuwał święty obowiązek. Dann würde er mit einer Verwaltung betraut sein. Wtedy otrzymał pewne, no, pewne takie szafarstwo. 1. Korinther 4 sagt. 1. Korinther 4 sagt. 3. Korinthian 4 rozdział mówi do nas. Przeczytamy die ersten zwei Verse. Przeczytamy pierwsze dwa wiersze. Tak niechaj każdy myśli o nas jako o sługach Chrystusowych i o szafarzach tajemnic Bożych. A od szafarzy tego się właśnie wymaga, żeby każdy okazał się wierny. Also wir sind Verwalter. Więc jesteśmy z szafarzami. Und es ist für uns ganz wichtig, dass wir treu sind. I ważne jest wtedy dla nas, że będziemy wierni. Und so war Paulus auch ein Verwalter. Paweł był także szafarzem. Und er wollte treu sein. Chciał być wierny. Und er sagt in Vers 18, was ist nun mein Lohn? I w 18 wierszu w naszym rozdziale mówi: jakaż wtedy mam, jakąż wtedy mam zapłatę? Wieder versucht er durch eine Frage sie zum Nachdenken zu bewegen. Znowu pytaniem próbuje zachęcić ich do przemyśleń. Und er beantwortet sofort selbst die Frage. Sam odpowiada na to pytanie. Dass ich das Evangelium verkündigend das Evangelium kostenfrei mache. Temu, że zwiastując Ewangelię, czynię to darmo, aby nie korzystać z prawa, jakie mi daje zwiastowanie Ewangelii. Er wollte kein Geld von denen haben, die das Evangelium hörten. Nie chciał mieć pieniądza od tych, którzy słuchali Ewangelię. Er wollte letzten Endes auch kein Geld haben von den Geschwistern dort. Też nie chciał otrzymać pieniądze od wierzących. Aber sein Lohn bestand jetzt darin, einfach Verzicht zu üben. Ale zapłata jego polegała na tym, że po prostu rezygnował z czegoś. Lohn dahingehend zu haben, dass man Verzicht übt. Otrzymać zapłatę w taki sposób, że rezygnujemy z czegoś. Der Jesus sagt einmal: umsonst habe ich mich bemüht. Für nichts meine Kraft verzehrt. Pan Jezus raz proroczo mówi w psalmach, że darmo się trudziłem. Na nic z siły korzystałem. Er hat einfach auf die Belohnung von Gott gewartet. Czekał po prostu na zapłatę ze strony Bożej. Und Paulus wusste auch, der Zustand der Korinther ist nicht so gut. A Paweł wiedział, że stan Koryntów nie jest taki dobry. Und deshalb ist es besser, nichts anzunehmen. I dlatego lepiej jest w tym przypadku nie przyjmować żadnej pomocy materialnej. Aber wir kennen auch die Philipper nicht. Ale znamy też Filipiany. Welch ein schönes Denkmal hat Gott den Philippern gegeben. Jaki dobry, pozytywny pomnik wystawił tym Filipianom. 2. Korinther 8 und 9 spricht er davon. W drugim liście do Koryntian 8 i 9 rozdział o tym Paweł pisze. Filipa 4 spricht er davon. W liście do Filipian 4 rozdziale o tym pisze. Das waren arme Geschwister. To byli bardzo biedni wierzący. Und Paulus spricht auch in 2. Korinther 11 davon. A Paweł jeszcze nawet i w drugim Koryntian 11 rozdziale o nich pisze, dass er von denen eine Unterstützung angenommen. Że nawet z ich rąk otrzymał jednak wsparcie, pomimo biedy. Ja, über all die Jahrhunderte hin freuen sich Gläubige, dass die Philipper so eine gute Geisteshaltung hatten. Przez wiele setki lat wierzący, czytając to, byli pocieszani przez to, co ci wierzący z Efezjan uczynili. Und aufgrund dieser guten Geisteshaltung war auch Paulus bereit, die Unterstützung anzunehmen. I na bazie ich dobrego usposobienia duchowego Paweł w tym przypadku, w tym drugim, przyjął pomoc materialną. Wir kommen zu Vers 19. Teraz 19 wiersz w naszym rozdziale. widerspricht er von seiner Freiheit. Znowu Paweł pisze o swojej wolności. Die Menschen sprechen auch von ihrer Freiheit. Ludzie dzisiejszego świata dużo mówią o swojej wolności. Aber wir haben gesehen, Paul sprach von einer anderen Freiheit. Ale widzieliśmy, że Paweł mówi o zupełnie innej wolności. Freiheit auf Rechte zu verzichten. Wolność rezygnować z jakiegoś prawa. Paulus sagt hier, obwohl ich auf der einen Seite von allen frei bin, habe ich mich allen zum Sklaven gemacht. Paweł mówi, będąc wolnym wobec albo od wszystkich, oddałem się w niewolę wszystkim. Mit anderen Worten, ich will jedem helfen. Innymi słowami, wszystkim chciałbym pomóc. Ich bin nicht abhängig von irgendwelchen Menschen. Nie jestem zależny od nikogo. Aber ich will allen Menschen helfen. Ale wszystkim chcę pomóc. Und zwar dahingehend, dass so viele wie möglich gewonnen werden. I to w taki sposób, żeby jak najwięcej ludzi byli pozyskani. Seine ganze Liebe den Verlorenen gegenüber kommt darin zum Ausdruck. Cała jego miłość wyraża się w ten sposób względem tych zgubionych ludzi. Manche wollen sich nicht retten lassen. Bo są tacy, którzy nie chcą dać, nie chcą pozwolić na to, żeby ich zbawiono. Das muss ein Knecht des Herrn erkennen. Sługa Boży musi to rozpoznać. Paulus sagt auch nicht, dass er unbedingt jeden erretten muss. Paweł mówi, że też nie ma takiej potrzeby, żeby wszystkich zbawił. Selbst dieses begnadigte Gefäß war nicht in der Lage, jeden dahin zu führen. Bo wiedział, że nawet on jako taki obdarowany sługa nie był w stanie wszystkich zbawić. Aber wollte trotzdem so viele wie möglich gewinnen. Ale chciał jak najwięcej pozyskać. Jetzt erklärt er in Vers 20, wie er sie gewinnt. Teraz w 20 wierszu wyjaśnia, jak ich pozyskiwał. Ich bin ein Juden geworden wie ein Jude. Stałem się Żydów, dla Żydów jak Żyd. Ist er ein Jude geworden? Czy on stał się przez to Żydem? In keiner Weise. W żaden sposób. Nur gedanklich ging er auf diese Schiene. Wir haben ja den gleichen Ursprung. Ale, wir sind vom Ursprung her Juden. Ale w myślach swoich stawiał się na pewien poziom ich, mówiąc, myśląc, że przecież ja jestem też z pochodzenia żydowskiego. Pochodzę z tego samego, co wy. Wie denkt ein Jude? Wie empfindet ihr es? Welche Zielsetzung hat ihr? Wyobraził sobie, jak myśli, jak czuje, jak działa Żyd. Und das berücksichtigte er, um gedanklich diesen Mann für Christus zu gewinnen. I to, co z tego się uczy i co sobie przypomina, jak oni żyją, myślą, czują, stosuje w odpowiedni sposób, żeby im też w godny i odpowiedni sposób przynieść Ewangelię. Dann ist es eine zweite Gruppe. Da geht es nicht um die Abstammung, sondern da geht es um das Gesetz. Dalej mówi o kolejnej grupie ludzi. Tu nie chodzi o pochodzenie, lecz o zakon. Da waren viele, die das Gesetz vom Sinai anerkannten und danach sich ausrichteten. Było wielu wśród tych tam, tych żyjących, którzy uznawali zakon z Synaju. Und deshalb hat vom Gesetz ausgehend sie dort abgeholt, wo sie waren. Dlatego, znając ten zakon, którym wiele jeszcze służyło, tam ich odbierał, gdzie stali w swoim zrozumieniu i im w taki sposób pomagał. Paulus sagt, ich selbst bin nicht unter Gesetz. Paweł mówi, że ja sam nie jestem pod zakonem. Obwohl ich gesetzmäßig Christus unterworfen bin. Chociaż według zakonu jestem poddany Chrystusowi. Er wollte auf jeden Fall auch diejenigen gewinnen. Chciał też i tych pozyskać. Es fällt ja auf, immer wieder spricht er vom Gewinnen. Tu jest też podpadające to, że zawsze mówi o pozyskiwaniu. Dann gab es diejenigen ohne Gesetz, das waren die Nationen. Byli tacy dalej, którzy byli bez zakonu, to byli poganie. Und wenn er Paulus Menschen aus den Nationen vor sich hat, dann hat er sie ganz anders angesprochen, als wenn er Juden vor sich hat. A jeśli Paweł zwraca się teraz do poganów, to znowu w inny sposób musiał ich traktować, bo oni mieli zupełnie inne tło. Damit ich die ohne Gesetz gewinne. Abym mógł pozyskać tych bez zakonu. Jetzt kommt in Vers 22 auf die Schwachen zu sprechen. W 22 wierszu mówi o słabych dalej. Dieser Mann war ja von seinem Schöpfer besonders begnadigt. Ten mężczyzna był bardzo szczególnie obdarowany przez Pana. Und der verherrlichte Herr hat ihm wahrscheinlich jede Gnadengabe gegeben. I uwielbiony Pan dał mu na pewno wszelkiego rodzaju darów duchowych. Und trotzdem sagt er, den Schwachen bin ich geworden wie ein Schwacher. A jednak mówi, że dla słabych stałem się jak słaby. Wenn wir das mit 1. Korinther 1 vergleichen, jeśli porównujemy to z 1. Koryntian 1 rozdział, dann waren die Schwachen diejenigen, die in der Gesellschaft von den Menschen als schwach angesehen wurden. To słabi byli w towarzystwie ludzkim tacy, którzy byli też traktowani jako słabi i odrzucani. Wenn wir das mit 1. Korinther 8 vergleichen, jeśli porównujemy to z 8. rozdziałem 1. listu do Koryntian, dann sind Schwache solche, die noch nicht das Gesetz der Freiheit richtig verstanden haben. To słabi są, to jest inna grupa ludzi, tacy, którzy źle jeszcze rozumują prawo Synai. Aber Paulus begegnet beiden so als auf Augenhöhe. Ale to ma nie znaczenia. Pan lub Paweł zwraca się do tych i do tamtych w taki sposób, w jakim się znajdowali stanie. Also in keiner Weise von oben herab. W ogóle nie traktował ich z góry. Dieser Mann war so demütig. Ten mężczyzna był bardzo pokorny. Und somit war er umso fähiger auch als Werkzeug vom Herrn gebraucht zu werden. I dlatego tym bardziej był zdolny, żeby służyć jako sługa. Er sagt: Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige errette. Mówi ostatecznie, że dla wszystkich stałem się wszystkim, żeby tak czy owak niektórych zbawić, albo jak najwięcej zbawić. Vorher hatten wir den Begriff Gewinner und dazu möchte ich nochmal aus Matthäus 18 einen Vers lesen. Wcześniej już czytaliśmy o tym słowie pozyskać i chciałbym przeczytać wiersz z Mateusza 18. In Vers 15. 15 wiersz. A jeśli by zgrzeszył brat twój, idź, upomnij go sam na sam. Jeśli by cię usłuchał, pozyskałeś brata swego. Also ein Bruder hat gegen mich gesündigt. Więc pewien brat zgrzeszył przeciwko mnie. Und ich soll ihm deutlich machen, dass er gesündigt hat. Mam mu wyraźnie pokazać, że zgrzeszył przeciwko mnie. Zu seinem Herzen reden. Przemówić do jego serca. Und wenn das dann bekannt wird, dann wird das ausgeräumt. Und dann sagt die Schrift, du hast deinen Bruder gewonnen. I gdy ta osoba to wyzna, to grzech zostaje usunięty i czytamy, że pozyskałeś tą osobę. Hier in 1. Korinther 9 haben wir das Gewinn im Hinblick auf die Ungläubigen. Tutaj w Korinthian 9 mowa jest o pozyskanie bardziej niewierzących. Und in Matthäus 18 im Hinblick auf die Gläubigen. A w Mateuszu 18 bardziej pozyskanie wierzących. Trotzdem, was für ein schöner Begriff ist, gewinnen immer. Ale nieznaczące od tego, jak miłe jest zawsze pozyskiwać kogoś. Und die Schrift sagt, du hast ihn gewonnen. Pismo mówi, ty pozyskałeś go. Wie gnädig ist Gott. Jaki łaskawy jest Bóg. Wie will er uns ermutigen, uns für die Rettung verlorener einzusetzen. Jak bardzo chce nas zachęcać, żebyśmy służyli w sprawie pozyskiwania niewierzących. Aber auch im Hinblick auf die Gläubigen. Ale też i wierzących. Konnte Paulus denn einige retten? Czy Paweł był w stanie zbawiać kogoś? Wer kann nur retten? Kto jedynie ma możliwość zbawić? Ganz klar, der Jesus nur. Jest to klarowne, tylko Pan Jezus. Aber Paulus sah sich so in seiner Verantwortung vor dem Herrn Jesus, dass er alles da reinsetzen wollte, als ob durch seine Treue es abhängig wäre, dass einer errettet wird. Ale Paweł wiedział o tym, lecz tak działał, jakby było to zależne od jego wierności, że ludzie zostają zbawieni. Er hatte allen gegenüber sich eingesetzt. Wobec wszystkich się starał, żeby ich pozyskać. Aber einige wurden errettet. Ale tylko niektórzy byli zbawieni. Er hat nicht gewartet, bis alle errettet sind. Nie czekał, aż wszyscy się nawrócili. Der hat ihm deutlich gemacht, jetzt hast du deine Arbeit an dem Ort getan, jetzt musst du weiterziehen. Paweł, kiedy odczuwał, że Pan do niego mówi, teraz kończy się twoja służba na danym miejscu, wtedy odchodził. Manchmal wird diese Stelle auch falsch verstanden. Nieraz ten wiersz, te wiersze, które teraz rozważaliśmy, źle są wykładane. Ich bin allen alles geworden, um einige zu retten. Mianowicie ten wiersz, że dla wszystkich stałem się wszystkim, żeby niektórych pozyskać. Das heißt nicht, dass wir uns wie die Welt verhalten sollen. To nie znaczy, że mamy się zachowywać jak świat. Mit ihnen in die Wirtschaft gehen und Bier trinken. Nie mamy z nimi chodzić do knajpy i pić piwo. An dem Kohlenfeuer dieser Welt haben wir keine Kraft zum Zeugnis. Bo przy ognisku tego świata, tak jak Piotr, nie mamy miejsca i społeczności. 2 Korinther 6. Welche Gemeinschaft hat Licht mit Finsternis? 2 Korinther 6. Jaką społeczność mają światłość i ciemność? Welch ein Teil, ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Jaką część wierzący z niewierzącym? Nein, aber gedanklich sollen wir auf die Person so uns einstellen, dass wir sie verstehen. Nie, my nie mamy się robić tak jak oni, zachowywać tak jak oni, tylko mamy po prostu w ich rozumieniu, w ich pojmowaniu zbliżyć się do nich i po prostu ich tam odebrać, gdzie oni są i pomóc im tak, jak oni rozumują. Der Jesus war oft von vielen Sünden umgeben. Pan Jezus często był otoczony przez wielu grzeszników. Und doch sagt Hebräer 7, abgesondert von den Sündern ist er sein Weg. A jednak list do Hebrajczyków mówi, że kroczył swoją drogą w odłączeniu od grzeszników. Johannes der Täufer war von vielen Sündern umgeben. Jan Chrzciciel też był otoczony przez wielu grzeszników. Aber er hat keinen getauft, der nicht vorher ein Sündenbekenntnis abgelegt hat. Ale nikogo nie ochrzcił, który wcześniej nie wyznał swoich grzechów. Vers 23, tue aber alles um des Evangeliums willen. 23 wiersz, czynię to wszystko dla Ewangelii. Das war ihm so wertvoll. To było dla niego tak wartościową rzeczą, dass er sich so dafür einsetzte. Że tak bardzo się angażował. Das Evangelium, ich sage das noch einmal, ist hier nicht nur das, was ein Sünder braucht, damit er nicht in die Hölle kommt. A Ewangelia to nie tylko to, lub wieść o tym, jak ktoś ma być zbawiony. Sondern Paulus sieht Evangelium weitaus umfangreicher. Lecz Paweł w Ewangelii zawierał wszystko to, co do niej należy. Damit ich mit ihm teilhaben möge. Aby uczestniczyć w jej zwiastowaniu. Wieder haben wir den Gedanken der Person. Znowu tutaj przedstawiona nam jest ta myśl o osobie pewnej. Das Evangelium hat einen Teil. Ewangelia posiada pewną część. Darüber freute sich Paulus. Paweł cieszy się z tej prawdy. Und er wollte auch ein Teil damit haben. I też chciał mieć pewien udział w tej sprawie. Wir kommen zu Vers 24. Jeszcze zajmiemy się teraz 24 wierszem. Der spricht Paulus von dem Wettlauf. Paweł tutaj przedstawia nam wyścigi na stadionie. Er sieht sich dort als einer, der in der Rennbahn läuft. Traktuje siebie samego jako takiego, który biegnie ten wyścig. Und er sagt, nur einer bei dem sportlichen Wettkampf erreicht den Preis. I używając ten obraz mówi, że w tym wyścigu jest zawsze tylko jedna osoba, która otrzymuje nagrodę. Heute gibt's ja auch drei Preise. W dzisiejszym świecie często jest tak, że są trzy nagrody. Aber damals gab's nur einen Preis, nur für den schnellsten. W tamtym czasie była tylko jedna nagroda, dla najszybszego. Und jetzt sagt Paulus, lauft nun so, dass ihr ihn erlangt. I Paweł teraz do nich mówi, wybiegnijcie tak, żebyście wy otrzymali tą nagrodę. Was will er damit erreichen? Co chce przez to osiągnąć? Er war voller Eifer für die Sache des Herrn. Paweł był pełen gorliwości w sprawie i służbie Bożej. Oder die er schrieb, das waren Gläubige. A ci, którzy otrzymali ten list, do których pisał, to byli wierzący. Und jetzt sollten sie so motiviert auch laufen. I on chciał osiągnąć przez to, żeby oni tak samo byli zmotywowani i tak biegnęli. Damit sie gewissermaßen als beste dort ankamen. Żeby w pewnym sensie byli najlepsi w służbie Bożej. Der zeigt dann in Vers 25, 25 wierszu pokazuje, dass mit dem Laufen auch Enthaltsamkeit verbunden ist. Że z bieganiem w takim wyścigu łączy się pewna rezygnacja. Wenn einer ein Wettläufer ist, dann wird er nicht vorher ein großes Essen zu sich nehmen. Jeśli ktoś jest takim biegaczem w takim wyścigu, to nie będzie wcześniej jadł kupę takiego obiadu. Er trainiert Wochen und Monate lang vorher. Kilka tygodni, miesiące wcześniej bardzo, bardzo pilnie ćwiczy. Er hat kein bequemes Leben. I nie prowadzi w ogóle wygodne życie. Und dann bekommt er gewissermaßen als Anerkennung eine vergängliche Krone. I jako uznanie za jego wysiłek otrzymuje wieniec, ale taki przemijający wieniec. Und jetzt kommt der Vergleich. Wir aber eine unvergängliche. Ale teraz porównanie do nas mówi, my otrzymujemy nieznikomy wieniec. Wenn wir die Anerkennung vom Herrn einmal am Richterstuhl des Christus bekommen. Jeśli kiedyś w przyszłości otrzymamy uznanie Pana przed tronem sędziowskim, dann hat sie Ewigkeitswert. To, ten wieniec, ta nagroda będzie wieczna. Paulus spricht jetzt in Vers 26 von sich selbst. W 26. wierszu Paweł mówi o sobie samym. Ich laufe also so nicht wie aufs Ungewisse. Ja. Er tak biegnę, nie jakby na oślep. Er hatte ein ganz klares Ziel. Miał konkretny cel. Er ging nicht spazieren, guckte sich dies an und das an. On nie szedł na spacer i rozglądał się tam i tam. Dann sagt er, ich kämpfe nicht so wie einer, der in die Luft schlägt. Dalej mówi, tak walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał. Jetzt hat er also einen Boxkampf vor sich. Teraz ma przed sobą walkę boksera. Das gab es damals auch schon. Już wtedy istniały takie zawody. Und jetzt wusste er ganz genau, wie er seine Kräfte einsetzen musste. I taki zawodnik dokładnie wiedział, jak stosować swoją siłę. Er machte nicht einen Schaukampf. Taki zawodnik nie miał uderzać pięścią byle gdzie, żeby po prostu jakiś teatr wyrządzić. War nicht einer, der vor dem Spiegel nur solche Bewegungen macht. To nie była taka osoba, która przed lustrem po prostu się ruszała, tak żeby coś pokazać. Wenn die Person des Herrn Jesus angegriffen wurde, dann hat er sich positioniert. Jeśli na przykład osoba Pana Jezusa była atakowana w jego obecności, to on stał w pozycji, żeby się obronić. Wenn die das Evangelium verkündigt wurde und er wurde angegriffen, dann hat er Position bezogen. Jeśli na przykład Ewangelia była głoszona i ktoś go atakował, też był w stanie się obronić. Dann hat er die Wahrheit bezeugt. Poświadczał prawdę. Und wenn er geschlagen wurde, wie oft wurde er geschlagen? A gdy go zbito, a ile razy tał przeżył? Dann nahm er keine Rücksicht auf sein Leben als teuer für sich selbst. To nie zważał na swoje życie jako kosztowne dla siebie samego. Er zerschlug selber seinen Leib. Czytamy tutaj w 27 wierszu, że umartwiał własne ciało i ujarzmiał. Er hat sich gewissermaßen kaum etwas erlaubt. Można powiedzieć, nie pozwalał sobie na nic. Sondern hat von sich unendlich viel verlangt. Albo na niewiele, lub żądał od siebie samego bardzo wiele. Warum tat er das? Dlaczego tak czynił? Damit ich nicht etwa, nachdem ich anderen gepredigt habe, selbst verwerflich werde. Czynił to, żeby, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. Das echte Leben zeigt sich immer. Prawdziwe życie zawsze się pokazuje. Paulus hatte keine Schwierigkeit im Hinblick auf die ewige Heilssicherheit. Paweł nie miał problemu dotyczące pewności zbawienia. Aber es gab solche, die nur äußerlich ein Bekenntnis hatten, aber nicht eine innere Beziehung zu dem Herrn Jesus. Ale byli tacy, którzy mieli zewnętrzne wyznanie, ale wewnętrznie nie byli w relacji z Panem. Das würde einmal offenbar werden. Takie coś kiedyś się ujawni. Aber der Paulus war so ergriffen von der Person des Herrn Jesus. Ale Paweł był tak wypełniony osobą Pana Jezusa, dass er seine ganze Kraft daran setzte, jetzt ihm zu dienen. Że całą siłę zainwestował, żeby jemu służyć. Wir haben uns also mit Kapitel 9 beschäftigt. Więc zajęliśmy się tym 9 rozdziałem. Und gesehen, dass der Apostel Paulus über seinen Dienst spricht. I widzieliśmy, że Paweł mówi o swojej służbie. Und er erklärt uns die Grundsätze des Wortes Gottes im Hinblick auf einen Diener des Herrn. Wyjaśnia nam zasady Słowa Bożego, jeśli chodzi o sługę Bożego. Und er geht den höheren Weg. I taki sługa idzie zawsze wyższą drogą. Er geht den Weg, ein Knecht des Herrn hat nicht nur Rechte. Taki sługa Boży nie tylko posiada prawa. Er wird nie seine Rechte einfordern Menschen gegenüber. Nigdy nie będzie żądał swoich praw, sondern er hat auch das Recht vom Herrn bekommen, auf sein Recht zu verzichten. Ale otrzymał także prawo rezygnować swoich praw. Und indem er auf das Recht, sein Recht verzichtet, i kiedy taki sługa rezygnuje z swoich praw, wird er dem Herrn immer ähnlicher. Staje się coraz bardziej podobny swojemu Panu. Seine persönlichen Bedürfnisse stellt er ihnen an. Własne potrzeby stawia na samym końcu. Um seinem Herrn zu dienen, żeby służyć Jego Panu und dem Werk, was der Herr hat. I dziełu, które należy do Pana. Wir sehen auch eine Ermutigung für uns. Widzieliśmy w tym rozdziale też pocieszenie dla nas, dass wir auf den Herrn ausgerichtet unseren Dienst tun dürfen. Że patrząc na Pana możemy wykonywać służbę naszą. Und er wird einmal zu seiner Zeit alles belohnen. a on w danym czasie wszystko wynagrodzi. Ich bin überzeugt, das meiste, was im Werk des Herrn getan wird, wird ganz im Verborgenen getan. Jestem przekonany, że większość prawdziwych służb dla Pana wykonywane są niewidzialne. Am Richterstuhl des Christus wird das hervorbringen. Na tej stolicy sędziowskiej Pan to wszystko ujawni. Die Pfennige, die Witwe in den Kasten getan hat. Te grosiki, które ta wdowa włożyła do tej skrzyneczki. Unsere Augen werden übergehen. Bitte? Unsere Augen werden übergehen. Wir werden so erfüllt sein von dem, was die Gnade Gottes in den Gläubigen hervorgebracht hat. Będziemy przepełnieni tym, widząc to, co łaska Boża uznała i uczyniła. Dass auch das unsere ewige Anbetung nach sich ziehen wird. Że też to będzie w nas wywoływało uwielbienie.